Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. O północy ma się odbyć głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. W Sejmie trwa debata po expose nowego premiera. W tym serwisie Trójki sprawdzimy też, jak przebiegają senackie prace nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Na koniec przyjrzymy się amerykańskim planom podboju kosmosu. Za 2 godziny ma się odbyć głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Nowy premier po południu wygłosił swoje expose. Obecnie w Sejmie trwa dyskusja po jego wystąpieniu. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, na jakim etapie jest debata? No, trwa zadawanie kolejnych pytań, a do wypowiedzi zapisało się w sumie około 140 posłów. Za nami połowa zadanych pytań do premiera Mateusza Morawieckiego. Wcześniej każdy z klubów parlamentarnych i każdy z kół poselskich miało czas na swobodną wypowiedź i ocenę expose nowego premiera. Ze strony opozycji padały słowa krytyki, a premier po wysłuchaniu tych wszystkich wypowiedzi zabrał głos. Bardzo dziękuję za te głosy, również głosy krytyczne, ale bardzo proszę też o to, żebyśmy starali się wypracowywać wspólnie najlepsze rozwiązania dla Polski, bo nie jesteśmy rządem Zjednoczonej Prawicy tylko dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości czy wyborców Zjednoczonej Prawicy. Ja chciałbym, żeby nasz rząd był rządem dla wszystkich Polaków. A gdy posłowie zadadzą wszystkie pytania, premier zbiorczo ponownie się do nich odniesie i mamy też informacje z ostatniej chwili, że wszystko wskazuje na to, że to głosowanie nad wotum zaufania dla rządu być może odbędzie się już w okolicach 23. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. Teraz Senat, który zajmuje się ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, obserwuje pracę Senatu Michał Fedusio. Michał, jak wyglądają obecne prace? Po serii wystąpień senatorów głos na mównicy senackiej zabierali ostatnio Rzecznik Praw Obywatelskich, szef Krajowej Rady Sądownictwa czy przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. I właśnie minister Paweł Mucha przekonywał, że zmiana sposobu wyboru nowych członków KRS będzie bardziej prospołeczna, aniżeli obecny wybór sędziów przez sędziów. W tej sytuacji, kiedy mamy dokonywać rozstrzygnięcia pomiędzy wyborem dzisiaj sędziów przez sędziów do KRS-u, a tym wyborem, który jest postulowany przez prezydenta, mówimy o zmianie jakościowej i tu jest wspólnota z tymi pierwotnymi założeniami. Takim wyborem ma być dzisiaj wybór dokonywany przez przedstawicieli narodu, zgodny z zasadą suwerenności narodu, wybór przez posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei szef Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski podkreślał, że ustawa prezydencka, podobnie jak inicjatywa PiS zawetowana przez głowę państwa, wprowadza większą ingerencję władzy ustawodawczej w system sądownictwa. Podstawowym skutkiem, którego można się obawiać, to będzie to, że w odczuciu społecznym ten wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa będzie się odbywał przez polityków. Szczególnie no, przy takim założeniu, że to poszczególne kluby parlamentarne będą Komisji Sprawiedliwości zgłaszały jakby swoich kandydatów. Otwarte pozostaje pytanie, jeżeli chodzi o długość prac Senatu. Według wcześniejszych zapowiedzi Senat nad ustawą KRS miał pracować do godziny 22. Wznowienie planowane było na jutrzejszy poranek, ale prace jeszcze się nie zakończyły. To był Michał Fedusio. Dziękujemy za te relacje. Biznesmen Marek F. skazany na 2,5 roku więzienia i grzywny za nielegalne podsłuchiwanie polityków i biznesmenów w warszawskich restauracjach. Przed sądem apelacyjnym w Warszawie zapadł dziś prawomocny wyrok w sprawie tzw. afery taśmowej. Sąd utrzymał także wyroki wobec pozostałych oskarżonych. Ksenia Maciczak. Obrońca głównego oskarżonego kwestionował przede wszystkim uznanie, że jego klient kierował się motywacją finansową i że nie informował CBA, a także ABW o nielegalnym nagrywaniu. Ale jak podkreślała sędzia Dorota Turała, sąd okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń w tej sprawie. Kontrola odwoławcza dokonana przez sąd apelacyjny nie wykazała błędnych decyzji procesowych. Dlatego sąd apelacyjny utrzymał wszystkie wyroki w mocy. Z takiej decyzji satysfakcji nie krył prokurator Adam Borkowski, jak przekonywał. To jest wyrok słuszny, zgodny z wnioskami prokuratury. Ale jeden z oskarżonych, Krzysztof Rybka, już zapowiedział odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zrobię wszystko, żeby oczyścić swoje dobre imię i nie zostawię tej sprawy w ten sposób. Tymczasem adwokat głównego oskarżonego Marka F. zapowiada kasację do Sądu Najwyższego. Złożymy również wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia. Podsumował mecenas Marek Małecki. Wcześniej sąd apelacyjny oddalił wszystkie wnioski obrony jako nieprzydatne dla sprawy i obliczone na przedłużanie postępowania. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump chce, aby Amerykanie ponownie wylądowali na Księżycu. 45. rocznicę ostatniej misji na satelitę Ziemi, Apollo 17, podpisał on dyrektywę polityki kosmicznej i zapowiedział m.in. budowę bazy na Księżycu. It's one small step for man, one...

To nie jest bynajmniej nagranie z filmu Brzegowe zakrycie Aldebarana. Chociaż do końca nie mam pewności. Kompozytor Sławomir Królikowski napisał o nim. Utwór Fale grawitacyjne został nagrany bezpośrednio, bez żadnych poprawek. Improwizacja nawiązuje do szkoły berlińskiej. Thank you. pod aktualnym hasłem Studia Muzyki, Astronomia i Syntezatory zapraszam dziś Państwa do udziału w dwóch trójkowych debiutach. Sławomir Królikowski reprezentuje jednocześnie nostalgiczny kosmos i Warszawę. Tytuł następnego nagrania: Epurs i Mułowe. Epurs i Mułowe to słynne zdanie Galileusz wypowiedział szeptem po śledztwie inkwizycji, kiedy oficjalnie kazano mu potwierdzić, że Ziemia jest nieruchoma, a Słońce krąży wokół naszej planety. Parę informacji z listu od naszego pierwszego, właśnie debiutującego w Trójce artysty, Sławomira Królikowskiego. Przysłany do Trójki album zawiera utwory z lat 2004-2016. Na początku były to przetwarzane sample z magazynu Future Music. Electronic Exploration jest zbiorem moich poszukiwań w świecie L-wibracji. Utwory powstały w domowym zaciszu. Z uwagi na ograniczenia sprzętowe, jak i początki w muzycznej materii, jakość nagrań być może nie jest profesjonalna. Pierwsze przygody z samplami zaowocowały utworami Epur Simułowe, M42, Milky Way, których inspiracją jest moja pasja do astronomii, kosmologii i astrofotografii. Na razie tyle zwierzeń autora astronomicznej muzyki. Ciąg dalszy koncertu w radiowym planetarium. Tytuł utworu M42, czyli zmierzamy w stronę Mgławicy w pasie Oriona. Sławomir Królikowski, którego twórczość o niebo lepiej znają słuchacze internetowych rozgłośni, jako kompozytor funkcjonuje pod astralnym pseudonimem Strange Lights Project. Dziwne światło z kosmosu, jeszcze przez parę minut i fragment zwierzeń kompozytora. Muzyka elektroniczna i astronomia są moim sposobem na życie i ucieczką od zabieganego świata. Inspiracji szukam w muzyce poważnej, jazzie, rocku, na metalu kończąc. Jednak muzyka elektroniczna od lat dzieciństwa jest mi najbliższa. W planach mam występy z połączeniem astrofotografii głębokiego nieba. I ponownie premierowa L-Muzyka zdobiąca polską część koncertu. Anxiety Disasters, czyli stany lękowe, sugestywnie zapisane przez Strange Lights Project z Warszawy. Sugestia, że muzyczne opisanie dotyczy przekształceń materii tej tworzącej kosmos. To daleko idąca hipoteza. Ale trzymajmy się faktu. Przedstawione nagrania Sławomira Królikowskiego tworzą część zbioru Electronic Exploration. Nagrania z lat 2004-2016. Nasz drugi trójkowy debiutant pochodzi z Kopenhagi. Reprezentuje modny nurt Synthwave, nazywany, chyba domyślą się Państwo dlaczego, również Retrowave i Future Synth. Niezależnie od etykiety mamy do czynienia z kontynuacją kosmische Musik, kreowaną już w latach 70. Płyta nosi tytuł Escape Velocity. Gra Denatron. We'll be right back. album My Escape Velocity z roku 2012. Po raz pierwszy w Trójce. Duński artysta nazywa się właściwie Jeppe Haseris i w tym stuleciu już dwukrotnie zmieniał pseudonimy. Bieżące tematy, nastroje, emocje Dynatrona konsekwentnie prowadzą słuchaczy ku astronomicznym obserwacjom. Zechcą Państwo posłuchać Odgłos magnetyzmu. Do 23:00 będą się znajdowali Państwo w półmroku Planetarium Trójki w oparach modnego nurtu Synth Wave. Po odgłosach magnetyzmu pulsująca mgławica, nagranie z tego samego zbioru Dynatrona, Escape Velocity. Thank you. trójkowy debiut artysty z Kopenhagi. Za tydzień polecę Państwa uwadze nowsze utwory Dynatrona z płyty Eternus, sugerującej, że kosmiczna muzyka jest wieczna, tak jak tęsknoty rodu ludzkiego. Andromeda. Ten właśnie utwór pochodzi z tej samej płyty Escape Velocity. A za tydzień Studium Muzyki rozpocznie kompozycja także ze zbioru dawnych utworów Dynatrona, zatytułowana Tunel czasoprzestrzenny. Takie poruszanie się tunelami czasoprzestrzennymi pozwala pokonać czas. Perspektywa doprawdy kusząca. A teraz zostawiam Państwa z Andromedą Dynatrona. Thank you.